Nali maneno yenu wazazi wangu, wa uzuri wa mtu sio sura, ni tabia. Yule mume niliyomkubalika nishinda kila, nitapomuuliza ulikuwa wapi kunijibu, wewe ni mama wa ndani tu, una shida gani? Na kila kitu ninakutimizia. Wewe ni mama wa ndani tu, una shida gani? Na kila kitu ninakutimizia. Hata kama mimi ni mama wa ndani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Hata kama mimi ni mama wa ndani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, bora nirudi kwetu. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, bora nirudi kwetu. Jamani, shida gani? Hata kama mimi ni mama wa ndani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Hata kama mimi ni mama wa ndani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, bora nirudi kwetu. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, bora nirudi kwetu. Wane tukaza moyo uishi na mumeo, ni wewe mwenyewe uliyependa. Mwane tukaza moyo uishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyependa. Tulikufahamisha mapema wa mtumako ni mlevi, hukutaka kutusikia, hukutaka kutusikia. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Wanetukaza moyo uishi na mumeo, mumeo huyo ni wewe mwenyewe uliyempenda. Usimkatae. Wanetukaza moyo uishi na mumeo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Tulikufahamisha mapema wa mtumako ni mlevi, hukutaka kutusikia, hukutaka kutusikia. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Wanetukaza moyo uishi na mumeo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Wanetukaza moyo uishi na mumeo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Asi kisi kisi kisi kinda champion. Thank you. reggae. Nilikueleza toka mapema ukutaka kunisikia. Sasa unayaona sasa.